الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے طیبہ کا عطا فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے یا حبیب کبریا حج کا شرف عطا ایک مرتبہ فرمائیے اب عطا ایک مرتبہ فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے حاضری کی اب سعادت پاؤں میں پیارے نبی حاضری کی اب سعادت پاؤں میں کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے کچھ کرم ایسا شاہ فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے یا رسول اللہ میری مغفرت یا رسول اللہ میری مغفرت پیارے ہو خدا سے یہ دعا فرمائیے ہو خدا سے یہ دعا فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید پیارے نبی آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید کچھ سبب ایسا شاہ فرمائیے سبب ایسا شاہ فرمائیے اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے اذن طیبہ کا عطا فرمائیے یا رسول اللہ کہیے زور سے شق جگر ابلیس کا فرمائیے، شق جگر ابلیس کا فرمائیے، اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، اذن طیبہ کا عطا فرمائیے، گنبد خضرا کے جلوے ہو مسیح، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، نعمت اخلاق کر دیجے عطا، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، دم لبوں پر آ گیا آثار کا آثار کا، دم لبوں پر آ گیا آثار کا، اب قدم رنجا شاہ فرمائیے، اب قدم رنجا شاہ فرمائیے، اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، اذن طیبہ کا عطا فرمائیے، اب کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، اذن طیبہ کا عطا فرمائیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ باب المدینہ کراچی کے کئی علاقوں میں اسلامی بہنوں کے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اسلامی بہنیں پردے کے ترکیب کے ساتھ آج کے اجتماع میں شریک ہوتی ہیں. انشاءاللہ اول تا آخر بیان میں شامل رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیان کی اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جہاں درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں. یاد رکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک نہ پڑھا جائے، ذکر مصطفیٰ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود نہ پڑھا جائے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں بلکہ اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشاء بزم جنت، پہ کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. اللہ اکبر. جب بھی سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو ہمیں ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھتے رہیں. محبت، ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں 38 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اعلی حضرت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں اس طرح فرماتے ہیں، تو رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں رشتے دار کے حق دینے کا درس دیا گیا اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دینے کا ارشاد ملا، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور بھی بہت ساری قرآنی آیات ہیں جس میں رشتے داری، صلہ رحمی کا ہمیں درس دیا گیا اور اچھے تعلقات کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب آئیے کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں رشتے داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھنے کا ارشاد فرماتے ہیں. خشعم قبیلے کے ایک شخص سے مروی ہے کہ میں خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رونق افروز تھے. میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا رسول کہتے ہیں. فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے، غور کیجئے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے پتا چل جائے کہ رب کی بارگاہ کا سب سے پسندیدہ کون سا عمل ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا، یعنی نیکسٹ سیکنڈ ون کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنا. اب وہ شخص کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کسی کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا رشتے داروں سے قطع تعلق کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا، تھرڈ ون کون سا ہے ناپسندیدہ کی لسٹ میں؟ فرمایا برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ رب تعالی کی بارگاہ سے یہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کون سے عمل پسندیدہ ہیں تو اس کو کرنے میں لگ جائے، اور جب یہ پتا چل جائے کہ یہ عمل میرے رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے اور ناپسندیدہ بھی ایسا کہ ناپسندیدہ ترین ہے، تو اس میں اس سے کس قدر بچنا چاہیے. اب اگر یہ حدیث پاک پر غور کریں تو پہلا پسند والا، سب سے زیادہ پسند والا کام ایمان لانا. اللہ کا بڑا کرم، سرکار کی عطا سے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اب اس کے بعد جو دوسرا پسندیدہ کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اسی طرح ناپسندیدہ کاموں کی لسٹ پر اگر غور کریں تو پہلا شرک کرنا، ظاہر اس سے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کی کرنا، رشتہ داری کو ختم کر دینا، توڑ دینا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ رشتہ داروں کے حقوق کتنے ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہ بارگاہ الہی میں کس قدر ناپسندیدہ ہے. مزید احادیث کرام سے اور بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، طے کرے عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ تینوں باتیں کس پیارے انداز میں, کس پیارے پیرائے میں بیان کی گئیں. ایمان والا کہنے کی بجائے یہ کہا گیا جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. ارے جب رب پر ایمان رکھتے ہو, قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, اس دن اٹھ کر جواب دینے پر ایمان ہے, تو اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے. آج ہم سوچیں ہمارے گھر پہ اگر کوئی مہمان آ جائے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, کیا اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے یا اس کی عزت کی جاتی ہے, اس کو رب کی رحمت سمجھا جاتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے. ہم غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ داروں سے تعلقات اچھے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کئی رشتہ دار یا چند رشتہ دار ایسے بھی ہیں کہ جن سے ہماری بات چیت بند ہے, جن سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے اگر رب پر ایمان ہے, قیامت کے دن پر ایمان ہے, تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے. اور پھر فرمایا کہ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. تو بری بات کرنا, فضول باتیں کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. یا تو زبان سے اچھی بات نکلے, ذکر و درود ہو, تلاوت قرآن ہو, اللہ تعالی کا ذکر ہو, نیکی کی دعوت ہو, درس و بیان ہو. اس کے علاوہ فضول باتیں کر کے اور معاذ اللہ جھوٹ بول کر, غیبت کر کے, بد کلامی کر کے, فحش کلامی کر کے اپنے نامہ اعمال میں نہ جانے کتنے گناہ لکھوائے جا رہے ہوں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مزید سنتے چلے جائیے کہ رشتہ داروں سے اچھا تعلق کرنا کتنی ساری برکتیں لاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب البر والصلاح میں ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے. سوچیے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں کشادگی ہو جائے, میری روزی بڑھ جائے, اور کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری عمر میں برکت ہو جائے. یہ دونوں ایسے وصف ہیں جو اگر یہ کہا جائے کہ اگر لاکھوں کا مجمع ہو تو سارے کے سارے تمنا کریں گے ہمارا رزق بھی بڑھا دیا جائے, ہماری عمر میں بھی برکت آ جائے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے. اب سوچئے آج ہم میں کا ہر شخص یا اکثریت یہ کہتی نظر آتی ہے جناب بڑی تنگی ہے, تنگ دستی ہے, برکت نہیں رہی ہے, رزق جو ہے بڑا آتا بھی ہے تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. سوچئے ہمارے رشتہ داروں سے تعلق کیسے ہیں, کیا ہمارے رشتہ دار ہم سے اچھے تعلق رکھنے کی بات کرتے ہیں, کیا ہمارے بارے میں ان کے خیالات اچھے ہیں, یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے فلاں سے بات چیت بند کی ہوئی ہے, فلاں کے یہاں آنا جانا بند کیا ہوا ہے, فلاں کا تو ہم منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, فلاں کے یہاں تو سالوں ہو گئے ہم نہیں گئے, یا اس کو سالوں ہو گئے اپنے یہاں نہیں بلایا. غور کیجئے پھر رزق کی کمی کا بھی رونا روتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں جناب صحت میں برکت نہیں ہے, اگر عمر میں اپنی رزق میں برکت آپ چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھیے. مزید سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ فرماتا ہے, اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. غور کیجئے وہ قوم کیسی خوش نصیب ہوگی. آج ہم سوچیں کہ کیا ہمارا ایسا کردار ہے, اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو آباد رکھتا ہے اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ فرماتا ہے اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے اللہ اکبر انہیں کبھی ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا. کیا آپ ایسا نہیں بننا چاہتے ہیں؟ غور کیجئے کہ جب رب مجھے جب سے پیدا فرمائے اور آج تک مجھے ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھے. ارے جس کو رب دنیا میں پسند کی نگاہ سے نظر فرمائے, نظر رحمت فرمائے, قیامت میں کیسے وہ امتحان میں ہوگا, جہنم کے عذاب میں وہ کیسے گرفتار ہوگا. اس حدیث پاک میں جو یہ تین اوصاف بیان کیے گئے اس کی ڈیفینیشن میں, اس کی تفصیل میں آگے ارشاد فرمایا گیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے. سوچئے جس رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھتا ہے رب ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا کو آباد رکھتا ہے, لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا ہے, اور رب انہیں پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے نہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو اگر آپ بھی ایسا بننا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے رکھیے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, رشتہ داری کس قدر اہم چیز ہے اس حدیث پاک سے سمجھیے. الترغیب و ترہیب میں ہے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک رشتہ داری چرخ کی سلاخ کی طرح ہے اور عرش کو پکڑے فصیح زبان میں کہتی ہے کہ اے اللہ عز و جل جو میرے ساتھ تعلق جوڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ, اور جو مجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق توڑ لے. رب ارشاد فرماتا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں اور میں نے اپنے نام سے رحم یعنی رشتہ داری کو بنایا ہے, لہذا جو اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہوں, اور جو اس کے ساتھ تعلق توڑتا ہے میں اس سے تعلق توڑ لیتا ہوں. اب سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی, رشتہ دار سے تعلق جو توڑنا ہے نا وہ رشتہ دار ہی سے نہیں بلکہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق رب سے تعلق توڑنا ہے. ارے جس سے رب تعلق توڑ لے وہ دنیا میں کیسے کامیاب ہوگا, اس کی پریشانیاں کیسے دور ہوں گی, وہ کیسے اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکے گا. اور جو خوش نصیب رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھتا ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, ان پر شفقت کرتا ہے, ضرورت میں ان کے کام آتا ہے, تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہوں. ارے جس کا تعلق رب سے جڑ جائے دنیا کی پریشانیاں کیا چیز ہیں, خالق ہے, مالک ہے, رافع الدرجات ہے, دافع البلیات ہے. ارے رب جس کے ساتھ ہو پھر کون سا طوفان, کون سی مصیبت, کون سی تکلیف اس کا بال بیکا کر سکتی ہے. دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بجا لائیے. مزید سنیے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں گی اللہ عز و جل اس کا حساب آسانی سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. انعام پر غور کیجئے. خدا را مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں, یہ انعام کیسا ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے سارے انعام ایک طرف, ساری دولتیں ایک طرف, سارے منصب سیٹس ایک طرف, ارے رب قیامت کے دن جس کے ساتھ آسانی کے ساتھ حساب لے لے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے, وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے, اتنی بڑی انعام کی نوید ہے. اور اس کی اب شرائط کیا ہیں, یہ کس کو ملے گی؟ حدیث پاک میں ہم نے سن رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, وہ تین خصلتیں کون سی ہیں, وہ تین عادتیں کون سی ہیں, کیونکہ جس میں وہ تین عادتیں ہوں گی اس کو یہ انعام مل جائے گا. قیامت کے ساتھ, قیامت کے دن حساب آسانی سے ہو جائے, رب جنت میں داخل فرما دے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تین خصلتیں بیان فرمائیں, غور سے سنیے, ممکن ہو تو لکھ لیجئے. ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو, جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو, اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. جب تم یہ اعمال بجا لاؤ گے اللہ عز و جل تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بات واقعی مشکل ہے. دیکھیں انعام بڑا ہوتا ہے, گفٹ بڑا ہوتا ہے, تو اس تک پہنچنا کچھ نہ کچھ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے. اب وہ کیا کرنا ہے, ہم نے وہ تین خصلتیں اپنانی ہیں. اپنے اپنے بارے میں غور کر لیتے ہیں. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اس نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا, اب تو ہم بھی اپنے یہاں نہیں بلائیں گے. اس نے محروم کیا, ہم نے بھی محروم کر دیا. اس نے جناب اچھے منہ سے ہم سے بات نہیں کی, فلاں رشتہ دار نے, اب تو جناب ہم تو کبھی اس سے بات نہیں کریں گے. اس نے محروم کیا, ہم نے شاید اس سے بڑھ کر اسے محروم کیا. جناب فلاں نے جو ہے ہمیں عزت نہیں دی, فلاں نے ہمیں تحفہ نہیں دیا, ہم اپنے رشتہ دار, اپنے دوست, اپنے احباب کی طرف نظر دوڑائیں کہ جب بھی ہمیں کہیں سے کسی قسم کی کوئی نیگلیجنٹ, کوئی نیگیٹو بات سامنے آتی ہے, ہمیں اگنور کیا جاتا ہے, ہمیں ہم سے دوری اختیار کی جاتی ہے, ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے, ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی اس سے بڑھ کر رپلائی دیتے ہیں. دوسری بات, جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سے آج کوئی غلطی سے ایسی حرکت کو کر لے کہ جس سے ایسا محسوس ہونے لگے کہ جناب یہ ہم سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے بھائی اب ہم بھی رابطہ نہیں کریں گے, اگر اس کو ہماری نہیں پڑی تو ہمیں بھی اس کی نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی کی. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ, یہ ہمارا انداز ہوتا ہے خاندانوں کا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانوں کے سالوں کے رشتے توڑ دیے جاتے ہیں, اور بلکہ اب تو جس طرح منگنی ٹوٹنے کا, نکاح ٹوٹنے کا ریشیو ہے, اس کی اگر ڈیپ میں جائیں تو بہت چھوٹی بات ہوگی جس کی وجہ سے خاندانوں میں رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں. پھر آئیے جب فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے عطا کرو. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ باتیں تو تھوڑی سی مشکل ہیں, ہمارے کردار اور ان تینوں خصلتوں کو سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹوٹلی اس کے مخالف, ٹوٹلی اپوزٹ ہم چل رہے ہیں. لیکن جنت بھی تو پانی ہے نا, وہ انعام کیسا ہے ذرا غور کیجئے. جب کوئی تعلق توڑنے لگے نا اور دل چاہے کہ میں بھی اس کا جواب دوں, میں بھی رشتہ داری توڑ دوں, اس وقت یاد کیجئے گا کہ یا تو آج اس سے رشتہ داری توڑ لوں, یا اپنے رب سے تعلق جوڑ لوں, یا قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات پالوں اور جنت کے مزے لوٹ لوں. آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ یہ تھوڑا سا صبر اچھا ہے یا قیامت کے دن کا امتحان جو اتنا سخت ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں سوچئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آج اتنی گرمی پڑ رہی ہے, ہمارے ملک میں بہت گرمی کے دن ہیں, اس گرمی کے اندر لائٹ چلی جائے, پنکھا بھی نہ چلے, بلکہ دھوپ میں آپ کھڑے ہوں, کتنی دیر کھڑے رہ سکیں گے؟ تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو ایئر کنڈیشن کمرے میں ہم لے جاتے ہیں, ٹھنڈا پانی بھی پلاتے ہیں, آپ کو جناب یہ کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا, ایک دو تین چار گھنٹے کے بعد شاید وہ حالت ہو جائے کہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ تو دنیا کی گرمی ہے, کبھی سوچا ہم نے قیامت کی گرمی کیسی ہوگی اور وہ کتنی دیر کی ہوگی؟ ایک دو چار پانچ گھنٹے کی نہیں, قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ یہ تمنا کریں گے چاہے ہمارے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا جائے, بس فیصلہ سنا دیا جائے اور ہمیں اس قیامت کی گرمی سے نجات مل جائے. وہ نہیں جانتے کہ قیامت کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جانا پڑا تو وہ اور سخت معاملہ ہے, یعنی اس قدر بیزار ہو چکے ہوں گے. غور کیجئے, اگر اس دن کسی کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے, کسی کو اس کا حساب آسانی سے ہو جائے اور اسے جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہو جائیں, وہ کتنا بڑا انعام ہے. اور اس کے سامنے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تین خصلتیں ہیں کہ وہ جب تمہیں کوئی محروم کرے تم اسے عطا کرو, کوئی رشتہ داری توڑے تم آگے بڑھ کے جوڑ لو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے عطا کرو, اے میرے معاف کر دو, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اب ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جملہ مشہور ہے, ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. نہیں جناب, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, ٹٹ فور ٹیٹ نہیں. مسلمان یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, وہ شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے, جب ہم امن و امان کی کیفیت میں ہوتے ہیں, جب ہمارا جناب مزاج اچھا ہوتا ہے تو ہمارے منہ سے حسن اخلاق کے پھول جھڑتے ہیں, محبتوں کے پھول جھڑتے ہیں, مگر جب غصے کی کیفیت آ جائے, سامنے والے کی طرف سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جائے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو, تو اب یہی حسن اخلاق کا پیکر اس کی زبان سے وہ انگارے برستے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. جی ہاں, نمازی بھی ہو, حاجی بھی ہو, اگر اسلامی بھائی سن رہے ہیں, اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, غور کریں کہ آج اگر اجتماع میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اطراف میں ملنے ملانے والوں سے ہمارا رویہ بہت پولائٹ ہے, بہت نرم ہے, بڑی محبت سے ہم بات کر رہے ہوں گے, بڑے آپ جناب سے گفتگو ہو رہی ہوگی, لیکن یہی آپ جناب کرنے والا, یہی آپ جناب کرنے والی غور کرے کہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے یا کبھی رات چلتے کسی سے اسلامی بھائی غور کرے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ہمارے سامنے آ کے الٹی بات کہہ دیتا ہے, کیا اس وقت بھی یہ زبان پھول برساتی ہے یا اب ہمارا اصلی رنگ باہر آ جاتا ہے؟ پچھلے دنوں امیر اہل سنت سحری کے دوران آپ نے ایک واقعہ سنایا, وہ بڑا پیارا درس ملنے والا واقعہ, پاپا کی تو خیر ہر بات ہی نرالی ہے. امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک پروفیسر آیا, بڑی اچھی انگلش بولتا تھا, بڑی اچھی عربک, بڑی اچھی فرینچ, کئی زمانوں کا وہ مالک تھا اور کئی زبانیں اچھی انداز میں بول لیتا تھا, زبانیں سیکھی ہوئی تھی اس نے. تو اس نے چیلنج کیا کہ بتائیں کہ میری مادری زبان کون سی ہے, پکڑ کے بتائیں. لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ جو زبان بولتا بڑی فصیح بنی زبان سے بولتا. ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے موقع دیجئے, میں اس کی جو مادری زبان ہے نا وہ پکڑ کے بتا دوں گا کہ کون سی ہے. اس نے کیا کیا کہ ایک بار وہ پروفیسر سیڑھیوں سے اتر رہا تھا, اس شخص نے جا کر اس پروفیسر کو کونی مار دی اور وہ پروفیسر صاحب سیڑھیوں سے گر گئے. وہ جیسے ہی گرے تو اب انہوں نے اپنی مادری زبان میں گالیاں دینا شروع کر دی. اب انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ آپ کی مادری زبان ہے. تو اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ جب غصے میں انسان آتا ہے نا تو اس کا جو اصل ہے جو اندر اس کے موجود ہے انسان وہ باہر آ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہوں لیکن آنکھوں سے گھور کے اپنے انداز کے ذریعے کسی نہ کسی انداز سے ہم رپلائی دینا ضروری سمجھتے ہیں. اور یہ رپلائی دینا یہ ہمارے اب سمجھ لیجیے جو اندر کا انسان ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ارے مزہ تو جب ہے کہ جب آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہوں, مزہ تو جب ہے آپ طاقت بھی رکھتے ہوں بھائی, کسی تونگر نے کسی پہلوان نے یا کسی بہت بڑے مرتبے والے نے آپ کو تنگ کیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا تو کیا کمال کیا. کمال تو جب ہے کہ جب آپ قدرت رکھتے ہیں اس سے بدلہ لینے کی, آپ طاقت رکھتے ہیں اور وہ کمزور ہے اور اب رب کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں کہ جا میں نے تجھے معاف کیا کہ آج اس کو میں معاف کر دوں گا تو کیا معلوم میرا یہ معاف کرنا رب کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور میرا رب مجھے معاف کر دے. خدا کی قسم جس کو رب معاف کر دینا اس کا بیڑا پار ہے. آج کسی سے بدلہ لیتے وقت, کسی کی غلطی پر جواب دیتے وقت یہ سوچئے کہ اس نے ایک غلطی کی ہے, میں آج اس کے خلاف عمل کرنے لگا ہوں, رشتہ داری توڑنے جا رہا ہوں یا میں اس کو بدلہ دینے جا رہا ہوں. ارے میں بھی تو اپنے رب کی صبح و شام اس کی بارگاہ میں غلطیاں کرتا ہوں. جس دن میرے رب نے میری پکڑ فرما لی, میری غلطیوں پر میرے رب نے مجھے سزا دینی شروع کر دی, میں کس کس غلطی کی سزا بھگت سکوں گا, کتنی غلطیاں کتنی خطائیں صبح سے شام میں اپنے رب کی کرتا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ حدیث پاک, یہ تین خصلتیں اگر اس کے اندر جائیں, اس کے بارے میں غور کریں, اس پر ایک عمیق نظر ڈالیں کہ یہ اتنا بڑا انعام ان تین خصلتوں والوں کو کیسے دے دیا گیا اور ان تین خصلتوں سے معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا. اگر غور کریں نا, آج جتنے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, جتنی اسلامی بہنیں پردے میں سن رہی ہیں, جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں, اگر ہم سارے کے سارے ان تین خصلتوں کو اپنانے والے ہو جائیں تو جنت کا انعام تو ملے گا ملے گا, ہماری دنیا کیسی ہو جائے گی. کبھی سوچا کہ جب کوئی جھگڑا کرنے آگے بڑھے گا ہم اسے معاف کر دیں گے, جب کوئی رشتہ داری توڑنے کے لیے آگے آئے گا ہم رشتہ داری جوڑ لیں گے, جب کوئی محروم کرے گا ہم اسے عطا کر کے اس معاملے کو ختم کر دیں گے. مجھے بتائیے ہمارا گھرانہ, ہمارا خاندان, ہمارا محلہ, ہمارا شہر کیسا امن و سکون کا گہوارہ ہو جائے گا. یہ بظاہر تو تین خصلتیں ہیں لیکن اگر ہر مسلمان یہ خصلتیں اپنانے والا بن جائے تو اس معاشرے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو جائے, کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرے. آپ جیلوں کے اندر جا کر اگر ان کی ہسٹری پڑھیں تو قیدیوں میں سے شاید 90% قیدی وہ ہوں گے جو غصے کی وجہ سے وہاں پہنچے ہوں گے, معاف نہ کرنے کی وجہ سے پہنچے ہوں گے. ابتدا تو ایک چھوٹی بات صحیح ہوتی ہے نا, فلاں نے یہ کیا, اب جناب اس نے گالی دی, گالی کے بعد تھپڑ مارا تو تھپڑ کے بعد ہتھیار نکل آئے اور آخر ایک موت کے گھاٹ اتر گیا اور دوسرا بےچارا جیل پہنچ گیا. اگر فرسٹ اسٹیپ پر ہی, پہلی ہی سیڑھی پر ہی معاف کر دیا جاتا, اس کو درگزر کر دیا جاتا, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. رشتے داریاں توڑ کر آج خاندانی دشمنیوں کی بنا پر ہمارے ملک میں کتنے قتل ہو رہے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں. اگر یہی حدیث پاک, یہی خصلت ہم عمل کر لیتے, جو تم سے رشتے داری توڑے تم اس سے رشتے داری جوڑو, تو آج ہماری یہ خاندانی دشمنیاں ختم ہو چکی ہوتی, آج یہ رشتے نہ ٹوٹتے, آج سالوں ہو گئے بھائی بھائی سے نہیں مل رہا, آج سالوں گزر گئے جناب فلاں چاچا سے ہماری بات نہیں ہے, فلاں خالہ کے یہاں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے یہاں ان سے رشتہ داری ختم ہو چکی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں جنت کا اگر انعام حاصل کرنا ہے, قیامت کے دن آسانی پانی ہے, تو یہ تین خصلتیں آج اپنانے کی نیت کر لیجئے. آج اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جہاں جہاں اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, معذرت کے ساتھ یہ وبا, یہ چیز اسلامی بہنوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. ارے یا تو آپ فلاں سے بدلہ لے لیجئے, یا تو آپ فلاں رشتہ دار کو نیچا دکھا دیجئے, یا رب سے تعلق جوڑ لیجئے, یا جنت کا انعام حاصل کر لیجئے, یا قیامت کی سختیوں سے نجات حاصل کر لیجئے. ان قریب ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے, قیامت کا امتحان حق ہے, جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا حق ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے ہمارے بارے میں اور رب کی رحمت اگر ہوئی نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا, اور رب کی رحمت ہوئی تو انشاءاللہ جنت میں جانا نصیب ہوگا. تو اگر جنت حاصل کرنا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. رشتہ داری توڑنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے, اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ عز و جل اسے جانتا ہے. قرآن مجید رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی ہمیں تلقین دیتا ہے, ماں باپ پر خرچ کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے, یتیموں محتاجوں راہگیروں پر خرچ کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مزید سنیے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اسلامی بہنوں یعنی مسلمان عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدنا زینب سقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار والا تبار, ہم بے کسوں کے مددگار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع روز شمار, دو عالم کے مالک و مختار, حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے عورتوں صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیورات ہی سے کرو. عورتوں سے فرما رہے ہیں صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیورات ہی سے کرو. تو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا, آپ ایک تنگ دست شخص ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے, چاہیے جائیے اور آقا سے پوچھئے اگر میں آپ پر صدقہ کروں تو کیا میری طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. یعنی بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ میں آپ ہی پر صدقہ کیوں نہ کر دوں, آپ ایک تنگ دست ہیں, آپ سرکار سے جا کر پوچھ لیجئے اگر میں آپ پر صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا, ورنہ میں اسے آپ کے علاوہ کسی اور پر صدقہ کر دوں. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا, تم خود ہی چلی جاؤ. لہذا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہوئی تو میں نے دیکھا انصار کی ایک عورت بھی یہی سوال کرنے کے لیے در دولت پر حاضر ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرعوب رہتی تھیں. سراچے جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرف آئے تو ہم نے ان سے کہا, رسول اللہ کی خدمت میں جا کر عرض کرو, دو عورتیں دروازے پر یہ سوال کرنے کے لیے کھڑی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر اور اپنے زیر کفالت یتیموں پر صدقہ کریں تو کیا ان کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا, اور اے بلال حضور کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, وہ عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال نے عرض کیا, انصار کی ایک عورت اور زینب ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, کون سی زینب؟ عرض کیا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ان دونوں کے لیے دگنا اجر ہے, ایک رشتہ داری کا دوسرا صدقے کا. تو پتا چلا اپنے گھر والوں پر اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شاہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, رشتہ دار پر کیے جانے والے صدقے کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے. تو جب بھی صدقہ دینا ہو, راہ خدا میں خرچ کرنا ہو, ارے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں پر نظر دوڑائیے, دیکھیے تو صحیح کہیں آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے رشتہ دار کہیں تنگ دست تو نہیں ہیں. ارے دنیا والوں پر تو خرچ کیا جائے, اپنے رشتہ داروں کو بھول لیا جائے, اپنے دوستوں سے تو اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی کی جائے, یہ عقل مندی نہیں ہے. ارے رشتہ داروں کا آپ پر کچھ حق ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رشتہ داروں کا کیا مرتبہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں, یہ ہم نے آج سنے. اور خوش نصیب ہوتی ہیں وہ اسلامی بہنیں جو اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر شفقت کرتی ہیں. ویسے تو ماں بڑی شفیق اور اپنے بچوں پہ ہمیشہ مہربان ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بعض اوقات منفی سوچ رکھنا شروع ہو جاتی ہے, ان پر بھی خرچ کرنے میں بخیل ہو جاتی ہے, کنجوسی کرنا شروع کر دیتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے ہوں, بہنیں ہوں, گھر والے ہوں, سب پر شفقت ہونی چاہیے. اس روایت سے سنیے, ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی تو میں نے انہیں تین کھجوریں دے دی. اس عورت نے ایک کھجور اپنی بچیوں کو دے دی, اور یعنی ایک دو بچیاں تھیں, ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے دی. اب تیسری کھجور بچی تو اس عورت نے پہلے ارادہ کیا کہ خود کھا لے, اپنے منہ کی طرف لے گئی. جب اس کی بچیاں وہ کھجوریں کھا چکی تو اس عورت نے اپنی کھجور کو بھی دو حصے کیا اور تقسیم کر کے دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی. میں اس کے عمل سے بہت خوش ہوئی. کتنی پیاری ماں ہے کہ خود نہ کھایا, ایک ایک کھجور دینے کے بعد ہی مسکین ہے, اپنی کھجور کے بھی دو حصے کیے, وہ بھی بچیوں کو کھلا دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئی, میں نے سرکار سے اس بات کا تذکرہ کیا, مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ان دو بچیوں کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب کر دی, اور فرمایا ان دو بچیوں کی وجہ سے اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا. خوش نصیب ہوتی ہیں وہ مائیں جو اپنی بچیوں پر, اپنے بچوں پر شفقت کے مدنی پھول لٹاتی ہیں. ارے یہ بچیاں, یہ بچے بعض اوقات آپ کی شفقت کی وجہ سے, آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کا سامان بن سکتے ہیں. بالخصوص جن کے یہاں بیٹیاں ہوں, وہ اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہوں, یا وہ اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہوں, ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑی برائی جنم لے رہی ہے کہ جس کے یہاں بیٹی ہو جاتی ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے, جو بیٹے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ بیٹی کی آمد پر نہیں منائی جاتی, بلکہ معاذ اللہ جس کے یہاں دو تین بیٹیاں ہو جائیں, بلکہ ایک اور بیٹی آنے کی امید ہو تو طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے, شوہر اپنی بیوی سے جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے. ارے اس بیچاری کا کیا قصور ہے, بچیاں آ جائیں, یہ اللہ کی رحمت ہیں, ان پر شفقت کیجئے, ان سے محبت کیجئے. سنیے سنیے جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں, پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. اب سوچ لیجئے, یہ بیٹیاں تو جنت کا پیغام لے کر آئی ہیں, ایک اور روایت میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹیوں والو, بیٹیوں پر رحم کرو, بیٹیوں کے آنے پر, مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, بیٹیوں کے آنے پر غم زدہ نہ ہو, بیٹیوں کو مت کچھ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اللہ اکبر, اے بیٹیوں والوں خوش نصیب ہیں آپ لوگ, پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ارے آپ کو تو نسبت مصطفیٰ کریم سے ادا ہو رہی ہے, آپ کو تو بیٹیوں کی پرورش کرنے کی سنت ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اپنی بچیوں پر شفقت کیجئے. اور رشتے داروں کے بارے میں ہم نے سنا, آج نیت کر لیجئے, ہو سکتا ہے آج اس بیان کے بعد کسی کے ذہن میں, بلکہ کئیوں کے ذہن میں رشتے دار آ رہے ہوں گے, ارے میرا تو فلاں رشتے دار سے بھی رابطہ ٹوٹا ہوا ہے, میری تو فلاں رشتے دار سے بھی بات نہیں بنی ہوئی, ان کے یہاں ہمارا آنا جانا نہیں ہے. اگر کسی بغیر کسی شرعی مجبوری سے رشتے داری کو توڑ دیا ہے, چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی بنا پر رشتے داری کو قطع کر دیا ہے, تو آج نیت کر لیجئے آگے بڑھ کر. آپ کہیں گے جناب قصور اس کا ہے, تکلیف تو اس نے پہنچائی, میں آگے کیوں بڑھوں, میں معافی کیوں مانگوں. وہ تین خصلتیں یاد رکھیے گا, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو رشتے داری توڑے تم جوڑو. ارے جنت بھی تو ہم نے ہی حاصل کرنی ہے, رب کی رضا تو ہم نے پانی ہے نا. آگے بڑھیے, فون کر لیجیے, رابطہ کر لیجیے, گھر چلے جائیے اور رشتے داری جوڑ لیجیے. یہ رشتے داری توڑنا رب کو پسند نہیں. ہاں یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا رشتے دار ہے کہ جو جس کے پاس جا کے معاذ اللہ کوئی ایسا گناہگار ہے یا اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے, زمانے میں بدنام ہے, شرابی ہے, معاذ اللہ زانی ہے, یا اس کے پاس جا کے آپ کو خوف ہے کہ آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ کے بچے ان گناہوں میں گرفتار ہو جائیں گے, تو اس کی بات اور ہے. اور اسی طرح اگر معاذ اللہ کوئی بد مذہب ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے, اولیاء اکرام کا گستاخ ہے, تو اب اس سے رشتے داری رکھنے کی ضرورت نہیں. جی ہاں, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں, اس رشتہ داری رکھنے کی کوئی حاجت نہیں. اس بات کو جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ہمیں سمجھایا کہ ایک بار غزوے کا موقع تھا, آپ کے بیٹے ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, عرض کی ابو جان غالباً غزوہ احد کا واقعہ ہے, غزوہ احد میں آپ ایک بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے اور میں نے سوچا کہ آپ پر تلوار چلاؤں مگر آپ میرے والد تھے, میں نے آپ کو معاف کر دیا. والد کہتے ہیں بیٹا میں تو تیری تلوار کے نیچے آیا تھا, اگر اس دن تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا عبد الرحمن ہے, میں یہ دیکھتا کہ میرے سامنے دشمن مصطفیٰ موجود ہے. یاد رکھیے, جو سرکار کا گستاخ یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہو, وہ چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو, ہم نبی کے غلام ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, تم میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں باپ اولاد اولاد گھر بار اپنے سب چیزوں سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے, تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ناموس کی بات آئے گی, جب عشق رسول کی بات آئے گی, تو پھر رشتہ داری نہیں پھر غلامی رسول دیکھی جائے گی. بہرحال اگر ایسی کوئی بات نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے, تو ہمیں آگے بڑھ کر رشتہ داری کو جوڑ لینا چاہیے. ارے پرانی جو ہمارے اسلاف تھے, جو ہماری اسلاف کی جب روایات پڑھتے ہیں کیسی کیسی نیک عورتیں گزری, ولیہ گزری, ہمیں تو ان کے نقش قدم پر چل کر خوف خدا کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے. یہ دنیاوی جھگڑوں سے نکل جائیے, اے میرے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, پردے کی چادر کو اپنا لیجئے, بے حیائی کے کاموں سے دور رہیے, نمازوں کی پابندی کیجئے, ہمیں رب کو جواب دینا ہے. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی علیہا کیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی ولیہ ہیں. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے دوپٹے اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر بارگاہ رب العزت میں یوں عرض گزار ہوتی, یا اللہ ستارے چمک رہے ہیں, سب کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں, بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں, ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے اور میں تیری بارگاہ میں تنہا کھڑی ہوں. پھر آپ نماز ادا کرتی رہتی, جب سحری کا وقت ہوتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی, یا اللہ یہ رات گزر گئی, دن خوب روشن ہو گیا, کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا میری رات کی عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارکباد دی جائے, اور اگر مردود ہوئی تو میری ڈھارس بندائی جائے. تیری عزت کی قسم, جب تک تو مجھے زندہ رہے گا اور میری مدد کرتا رہے گا, میں اسی عادت پر قائم رہوں گی, اور تیری عزت کی قسم, اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے مربوط کر دیتا پھر بھی میں اس سے دور نہ ہوتی, کیونکہ میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے. پھر آپ چند اشعار پڑھتی جن کا مفہوم یہ ہے, اے میرے سرور, امید اور مقصود, تو ہی میرے دل کی راحت اور تو ہی میرا محبوب ہے, اور تیری دید کا شوق ہی میرا ساز و سامان ہے. اے میری زندگی اور محبت کے مالک, اگر تیری محبت نہ ہوتی تو میں ان وسیع شہروں میں نہ بھٹکتی, کتنی ہی مرتبہ تیرے احسانات مجھ پر ظاہر ہوئے اور میں نے کتنی ہی نعمتیں تجھ سے حاصل کی. بس اب تیری محبت ہی میری خواہش, میرا مقصود اور میرے جلتے ہوئے دل کی آنکھ کا نور ہے. میں جب تک زندہ رہوں مجھے کوئی چین و سکون نہیں, رات کی تاریکی میں بھی میری امید صرف تو ہی تو ہے. اے میرے دل کی امید, اب اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو میں بھی خود کو سعادت مند سمجھوں گی. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں آتا ہے, آپ رات کو ساری رات جاگتی, جب پھر نیند آنے لگتی تو اپنے آپ کو جھنجھوڑتی کہ اے رابعہ, کیا معلوم یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو, رب کی عبادت کر لے. دن عبادت میں گزرتا, پھر رات آتی, پھر نیند آنے لگتی, بستر پر نہ جاتی, کہتی اے رابعہ, کیا معلوم یہ رات تیری زندگی کی آخری رات ہو, اپنے رب کو راضی کر لے, عبادت کر لے. ہماری اسلاف خواتین تو ایسی ہوا کرتی, آج وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں, جو نہ جانے کون کون سے خرافات میں موجود ہیں, غیبت عادت بن چکی, رشتہ داری توڑنا ایسا لگتا ہے ہمارا معمول بن چکا, آج توبہ کر لیجئے. آج اجتماع پاک میں آئے ہیں, جو بری عادتیں جو خصلتیں ہمارے اندر آ گئیں اس کو دور کر کے ان تین خصلتوں پر عمل کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اگر مجھے کوئی محروم کرے گا میں اسے عطا کروں گا, اگر مجھے کوئی مجھ پر ظلم کرے گا میں معاف کر دوں گا, اور اگر کوئی رشتہ داری توڑے گا میں رشتہ داری جوڑ لوں گا. مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تین خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تین خصلتوں والوں کے لیے رب نے جو انعام رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ انعام عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی مرکز کی ترکیب کے مطابق انشاءاللہ سنتیں اور آداب بتائی جاتی ہیں بیان کے آخر میں, تو آج چند بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پیارے اسلامی بھائیو, اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, بلکہ ہم لوگ بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں, حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے. غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے. لہذا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا. چنانچہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے, ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا تھا. مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے, چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے, انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. نمبر تین, چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں یہ معیوب ہے. نمبر چار, دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں, کیونکہ تالی سیٹی بجانا محض کھیل کود تماشا اور طریقہ کفار ہے. بات چیت کرتے وقت دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا, تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں, اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے. جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں, اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں. کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں تاکہ اس سے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. بات چیت کرتے ہوئے کہاں کہاں نہ لگائیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کہہ کہا نہیں لگایا. حدیث پاک میں ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو اب فضول نہ بولیں اور چپ رہنے کی بھی عادت ڈالیں, اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا, اور اگر یہ سیدھی نہ چلی, کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو پٹائی دیگر اعضاء کی بھی ہوگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں, ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر, کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں, اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اب انشاءاللہ وہ درود پاک پڑھائے جائیں گے جو ہمارا اجتماع کا معمول ہے. آپ بھی مل کر یہ درود پاک پڑھ لیجئے. کسی شخص نے, بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, جز اللہ عنا محمدا ما هو

چینل کے ناظرین, اب انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, اپنے سروں کو جھکا لیجئے, ہو سکے تو اپنے گناہوں پر رو رو کر اپنے رب سے معافی طلب کیجئے کہ گناہگار کے آنسو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما يا اكرم الاكرمين اكرم علينا بكرمك العظيم يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا شافی الامراض اشفی مرضانا یا اللہ یا قدیم الاحسان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام یا رجاء السائلین یا امان الخائفین اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے دربار میں تیرے بندیاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اپنی خطاؤں پر نادم ہیں مولا تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ رجب کے مبارک مہینے کا واسطہ امام جعفر صادق اور خواجہ غریب نواز کے عرس کا واسطہ اے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہماری ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے اے مالک کریم اعمال تو اس قابل نہیں کہ مالک ہم جنت میں جا سکیں ہماری بخشش ہو سکے اتنی زندگی گزر گئی نہیں جانتے کوئی ایک ایسا سجدہ کر سکے یا نہیں جو تیری بارگاہ کے لائق ہو کوئی ایک ایسی نیکی ہوئی کہ نہیں جو تیری بارگاہ کے شایع نشان ہو نہیں جانتے مگر مولا تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے تو نے ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا مولا ہم نا امید نہیں ہے تیری رحمت پر امید ہے ٹک ٹکی بندی ہے جہاں تو نیک لوگوں کا رب ہے مولا تو گناہگاروں کا بھی پالنے والا ہے اگر فقط نیک لوگ ہی بخشے جاتے رہے ہم گناہگار کہاں جائیں گے مولا تیرے بندے ہیں تو ہمارا پالنے والا ہے مالک ہے خالق ہے اے رب تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دے مولا ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا ہم جہنم سے تیری پناہ مانگتے مولا ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما دے تیری قسم اگر تو ہمیں بخش دے جتنے آج اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعا میں شریک ہیں مولا اگر تو ہم سب کو بھی بخش دے تیری رحمت میں کوئی کمی نہ پڑے گی مولا تیری جنت میں جگہ کم نہ پڑ جائے گی مولا تیرا کچھ نہ جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ ہم سب کو جنت میں بے حساب داخلہ عطا کر دے جنت میں آقا کا پڑوس دے دے اے مولا ہمارے رشتہ داروں کی بخشش کر دے ہمارے مسلمان پڑوسیوں کی بخشش کر دے ہمارے مرحومین کی بخشش کر دے ہمارے بھائی بہنوں بیوی بچوں اے اللہ سارے گھر والوں کی بخشش فرما دے اے اللہ اے مالک کریم اے پروردگار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما اے رب العالمین اے یا ارحم الراحمین ہم سب کو نیک بنا دے اب گناہ نہیں کرنا چاہتے مولا مگر گناہ ہو جاتے تو کریم ہے مولا تو ہمیں ہمت عطا کر دے ہمیں طاقت عطا کر اے مولا ہم شیطان کے واروں سے بچنا چاہتے مگر نہیں بچ پاتے کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں نام غفار ہے تیرا یا رب میرے جرم و قصور پر تو نہ جا اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب کریم ہمیں آج حقیقی معنوں میں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے اے اللہ عبادتوں میں دل لگا دے اے کریم مولا گناہوں سے بچا لے مولا ایک معاملہ اور بھی ہے اول تو نیکیاں نہیں ہوتی اور اگر نیکیاں ہو جائیں تو مولا ریاکاری دکھلاوے کی نظر ہو جاتی ہے اخلاص نہیں پاتے مولا ہم کھوٹے ہو گئے مالک ہمیں سچا کر دے اے ریاکاروں کو اخلاص کی خیرات دینے والے مخلص بنانے والے تجھے تیرے مخلص بندوں کا واسطہ ہمیں بھی مخلص بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہم کو بچا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مولا ہم سب کو خواجہ غریب نواز کے صدقے، امام جعفر صادق کے صدقے، ہمارے پیر و مرشد کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، حقیقی معنوں میں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ سچا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں بچلنے والا دل دے دے۔ اے اللہ اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں، بڑی تمنائیں لے کر تیرے بندیاں اور تیرے بندے حاضر ہیں مولا، پریشان ہیں، دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، اپنے دکھ درد تجھ سے نہ کہے تو کس سے کہے مولا، کہاں جائے کس سے فریاد کرے، تو ہی مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو مٹانے والا، بے قراروں کو قرار دینے والا ہے۔ اے اللہ تیرے بندے بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریوں نے حملہ کر دیا، کئیوں کو تو ڈاکٹروں نے بھی مایوس کر دیا ہے، اے اللہ کئی بیچارے اتنے غریب ہیں کہ علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، کسی کوئی اتنا بیمار ہے مولا جو ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ جانتے ہیں مالک تیرا در وہ ہے جہاں ہر مرض کی شفا ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، یا شافی الامراض ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سارے مریضوں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولادوں کو والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، قرضوں کے بوجھ تلے جو دبے ہیں مولا قرضوں سے خلاصی دے دے، جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں رہائی دے دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، جو بیچارے تنگ دست ہیں پریشان ہیں مولا ان کی تنگ دستی دور کر دے، سب کے رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے قراروں کو قرار دے دے، روز آئے دن سنتے مولا خودکشیاں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو عقل سلیم دے کہ اپنی جان ضائع نہ کرے، حرام موت نہ مرے، اور مولا یہ حالات، یہ مہنگائی، یہ تنگ دستیاں، یہ قرض داریوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے مولا، ہم جانتے ہی ہمارے گناہوں کی سزا ہے، مگر مالک اب تیرے بندے ہیں، تجھ سے مدد مانگ رہے، ہماری مدد کر دے، خوشحالی عطا کر دے، اے مولا یہ خودکشیاں ختم ہو جائے، خوشحالی کا دورہ کر دے، اے پروردگار تیرے خزانے میں کمی نہیں، اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اے مالک، اے پروردگار سب کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، کئی خوش نصیب حج کی تیاریوں میں ہیں، تو کئی رمضان مدینہ کے لیے کمر باندھے ہوئے ہیں، اے مالک ہمیں بھی اپنا پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، ہمیں بھی تمام کی سعادت دے دے مالک، ہمیں بھی عرفات کا دن نصیب کر دے، ہمیں بھی مزدلفہ کی رات عطا کر دے، ہمیں بھی منا کی بہاریں دکھا دے، اے اللہ ہمیں بھی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، سبز گنبد کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا نصیب کر دے، مدینے کی گلیاں دکھا دے مولا، تیرے اب بھی کئی ایسے بندے اور بندیاں ہیں مولا جنہوں نے فقط تصویروں میں کعبے کو چھوما ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو دیکھا ہے مولا، مرنے سے پہلے سرکار کا در دکھا دے، اپنا کعبہ دکھا دے مولا، جب تک زندہ رہے ہر سال، بلکہ سال میں کئی کئی بار سرکار کے قدموں کی بعد اب حاضری عطا فرما، بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ سرکار کے قدموں میں، سرکار کے جلووں میں، مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے مالک ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اے مالک کریم ہماری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے مالک ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما،

حاضری کے یہ ترستے آ رہا